99. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Friday w Media Expert. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio Niedziela, 19 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prawdopodobnie jutro pierwsze przesłuchanie w sprawie tragedii rodzinnej w Puszczykowie. Spadek cen benzyny i oleju napędowego prognozują w tym tygodniu paliwowi analitycy. W Światowy Dzień Ubogich niedzielny obiad dla 200 osób zorganizowano w Lublinie. 42-letni mężczyzna zatrzymany w sprawie tragedii rodzinnej w Puszczykowie jeszcze nie został przesłuchany, informuje wielkopolska policja. Wczoraj w mieszkaniu znaleziono 3 ciała, młodej kobiety i dwójki małych dzieci. Dziewczynki miały 1,5 oraz 4,5 roku. Policjanci z Poznania otrzymali informację o zwłokach wczoraj po 15, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski. W związku z tą sprawą został zatrzymany ojciec tych dzieci i mąż kobiety. Sprawą zajmują się teraz obecnie policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i oczywiście prokuraturzy z prokuratury w Poznaniu. No i ze względu na charakter tej sprawy na tym etapie nie podajemy na razie więcej szczegółów. Zatrzymany na razie nie usłyszał zarzutów. Nie wiadomo, kiedy doszło do tragedii oraz jakie były jej okoliczności. Dziś mają być podjęte decyzje, kiedy zostaną przeprowadzone sekcje zwłok. Jak informuje poznańska policja, pierwsze przesłuchanie 42-latka odbędzie się prawdopodobnie jutro po uzyskaniu opinii biegłych medyków. Według nieoficjalnych informacji, do których na razie nie odnoszą się śledczy, rodzina pochodziła z Ukrainy. Jutro i pojutrze Chiny odwiedzą ministrowie spraw zagranicznych kilku państw arabskich i muzułmańskich. Poinformowała o tym państwowa telewizja, powołując się na chiński resort dyplomacji. Ministerstwo oświadczyło, że rozmowy będą dotyczyć zamrożenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ochrony cywilów i rozwiązania problemu palestyńskiego. Do Chin mają przyjechać szefowie dyplomacji Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Egiptu, Autonomii Palestyńskiej, Indonezji i przedstawiciel Organizacji Współpracy Islamskiej. Najbliższy tydzień przyniesie według analityków obniżenie cen paliw na polskich stacjach. To dzięki umocnieniu się złotego wobec dolara. W ostatnich dniach spadły także ceny ropy na światowych giełdach. W piątek baryłka była wyceniana w Londynie na nieco ponad $80. Analityk portalu ePetrol Jakub Bogucki mówi, że spadki cen na stacjach będą dotyczyć wszystkich rodzajów paliw. Jeśli chodzi o ten przedział dla benzyny 95-oktanowej, przewidujemy, że wyniesie on między 6,39 a 6,51. Dla oleju napędowego ceny z przedziału 6,65, 6,76 będą obowiązujące. W przypadku autogazu niewielkie zmiany ceny z widełek 3,04, 3,10 to będzie standard, jeśli chodzi o większość stacji w naszym kraju. Benzyna 95 i olej napędowy są obecnie najtańsze w województwie wielkopolskim. Benzyna jest najdroższa w województwie zachodniopomorskim, a diesel w województwie podlaskim. Druga tura wyborów prezydenckich w Argentynie. O najwyższy urząd ubiega się minister gospodarki Sergio Massa i skrajny liberał Javier Milei. Poparcie sondażowe dla obu kandydatów jest zbliżone. Głosowanie potrwa do 22 naszego czasu. Wyniki mają być znane kilka godzin później. Nowy prezydent obejmie władzę 10 grudnia. Argentyna zmaga się z poważnymi problemami gospodarczymi. Inflacja wynosi 143%, a około 40% obywateli żyje w ubóstwie. Niedzielny obiad z okazji Światowego Dnia Ubogich zorganizowało w Lublinie Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta. Do wspólnego stołu zasiadło około 200 osób. Dobrze, że dla ubogich to jest to wszystko tak zorganizowane. Jeszcze poczęstunek był. Bardzo zadowolony jestem. Bardzo ciężki. Nie wystarcza nawet na opłaty. Bardzo dobra rzecz. Niektórzy, być może, to dla nich jest pierwszy i ostatni posiłek dziennie. Nawet nie umiem się wypowiedzieć, bo dla mnie to bardzo dużo. A jak na rencie się żyje, no to renta mała. Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców Lublina i regionu na problem ubóstwa, mówi Małgorzata Krause-Halas z Bractwa. To święto ma na celu też pokazanie ludziom na co dzień tego, jak ogromnym problemem jest ubóstwo w naszym społeczeństwie, jak wiele jest osób zmagających się z ubóstwem, z trudną sytuacją życiową. Dosłownie każdy z nas ma w swoim otoczeniu kogoś, kto żyje w ubóstwie.

unleash the lion. Gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting. Ooh, dropped wide open. Just like the day. Spotkania trzeciego stopnia dzisiaj z Kawaliady. Jesteśmy w Warszawie na Torwarze. Naszym gościem jest Jakub Patelka, dyrektor Kawaliady Tour. Witam ponownie w Trójce. Witam serdecznie. Rozmawialiśmy od piątku, ja się zmieniłem przez ten czas, odkąd jestem na tych zawodach, panie dyrektorze. Przypomnijmy, że Kawaliada Tour to jest cały cykl, teraz akurat przystanek Warszawa, ale będą też kolejne. Ale chciałbym porozmawiać o Kawaliada Future, czyli o zawodach i jeździe na kucach. Tak, to prawda. Kawaliada od samego początku wspiera i promuje jeździectwo pośród najmłodszych. I ten projekt Kawaliady Future został stworzony po to, aby w wielu aspektach wspierać rozwój dzieciaków, a widać to zainteresowanie rocznie, bo to jest jedna z konkurencji, która nie tylko odbywa się tutaj na arenie Kawaliady, ale długo, długo wcześniej, już od sierpnia dzieciaki startowały w kwalifikacjach i starały się o to, aby ta najlepsza szesnastka mogła wystartować na Kawaliadzie. Kiedy zaczynają się takie treningi? Pana córka też zdaje się, że występuje w tych zawodach i jeździ na kucach i skacze. niektórzy mówią, że od 3 lat. To prawda, ale tak można powiedzieć, tak najczęstsze to jest 8-10 lat. To jest ten wiek, w którym zaczyna się ta przygoda z jeździectwem. W wielu ośrodkach szkółki nastawiają się na to, aby właśnie na kucach w tym wieku około 8 lat rozpocząć przygodę. To jest też trochę tak, jak z jazdą na nartach, że kiedy jesteśmy dzieciakami, to tym im mniej się jesteśmy, tym mniej się boimy. Wyjeżdżamy na wysokie góry na wyciągu, jest z nami instruktor, nie zwracamy uwagi. Jako dorośli ludzie to już zwracamy uwagę bardziej na pewne niebezpieczeństwa. Czy podobnie jest z końmi? Oczywiście. Najważniejsze, żeby rozpocząć tą przygodę pod okiem trenera. Wiele ośrodków jeździeckich daje taką możliwość i jeżeli rozpoczynamy tą przygodę pod okiem profesjonalistów, daje nam to taki efekt, że ta pasja się rozwija zgodnie z zasadami tej szkółki sportowej, nauki, a to powoduje, że z roku na rok mamy też coraz większe zainteresowanie właśnie już zawodami, bo początki są oczywiście, nikt nie zaczyna od zawodów, od skoków i rywalizacji, raczej od takiego hobbystycznego, takiej hobbystycznej jazdy, a później przechodzi to już w taką bardziej zaawansowaną udział w zawodach, udział w różnego rodzaju kategoriach, a ci, którzy już najbardziej, których pochłonie najbardziej to jeździectwo, no to potem możemy ich zobaczyć na tego typu zawodach międzynarodowych na kawalierze. No właśnie, ale pytanie, bo tak, zawody z jednej strony, ale to też bardzo dobra zabawa dla tych dzieci. Oczywiście. To jest wielki fan, wielkie emocje, oczywiście rywalizacja na najwyższym poziomie sportowym, ale wielki fan, bo wiele z dzieciaków chce tutaj się jak z najlepszej strony pokazać na arenach kawaliady, ale wielu z nich chce również się zakwalifikować. Przez ten okres od sierpnia teraz do kawaliady warszawskiej blisko 200 zawodników startowałoby się zakwalifikować tutaj właśnie do Warszawy, do Poznania, do Sopotu i do Czyli Krakowa. Zainteresowani jest, młodzi się uczą, szkolą, skaczą, oswajają się ze zwierzętami, no i startują też w zawodach. Przed nami punkt kulminacyjny całego spotkania w Warszawie. O tym sobie porozmawiamy za moment. Naszym gościem jest Jakub Patelka, dyrektor Kawaliady Tour. Ubrany by zabić, idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Opuszczam azyl, wstęgi bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny, dar. Potrzebują granic, ja kocham bezkres, umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat. Na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, mam świat, na plecach blizny, dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Jakub Patelka, dyrektor Kawaliady, jest gościem Trójki. Panie dyrektorze, co przed nami? Trochę tych skoków od czwartku było. Teraz najwyższe przeszkody. Za 10 minut, za 9 już w zasadzie rozpocznie się ten konkurs. Tak, to prawda. Konkurs Grand Prix Kawaliady Warszawa. Wysokość przeszkód 150 cm. No i cała czołówka zawodników, którzy przez te ostatnie 4 dni startowali i kwalifikowali się do dzisiejszego Grand Prix. 48 par wystąpi w Grand Prix, w tym czołówka zawodników międzynarodowych z wicemistrzem olimpijskim, mistrzem świata, mistrzem Europy Gerko Schröderem, Felix Hassmann, który powrócił, już wygrywał tutaj na arenie Kawaliady Warszawa i też wystartuje. No i czołówka polskich zawodników z obecnym mistrzem Polski Tomaszem Miśkiewiczem, wicemistrzem Dawidem Kubiakiem. Więc myślę, że te emocje będą niesamowite i już za jakieś 2,5 godziny poznamy zwycięzcę pierwszego etapu Kawaliady Tour. Ale powiedzmy sobie też koniecznie o tym, że to nie są najwyższe przeszkody, bo wczoraj w konkursie barier one nawet były ustawione na wysokości 190. Tak, to prawda. No, jest to konkurs barier, jest bardzo taki specyficzny. Trochę tak jak skok przez płotki, tylko że no, jest to trudniejsze o wiele. Tak, jest to skok mimo wszystko przez 4 przeszkody. On oczywiście jest bardzo wymagający dla jeźdźca, dla konia i to też jest pewne ograniczenie, że po 5 skokach może zawodnik powiedzieć, że już dalej nie skacze, mimo pokonania nawet wysokości tam 185 czy 190 cm. Jak pan ocenia poziom tej edycji Kawaliady? Uważam, że bardzo dobrze, zarówno pod względem zawodniczym, jeździeckim, ale i pod względem kibiców. No właśnie, my emocje przeżywamy naprawdę. I emocjonalnie reagują, bo trzeba powiedzieć, te emocje są bardzo duże. Każdy konkurs dostarcza innych emocji, czy to skoki, czy to powożenie, ujeżdżenie, czy WKKW, które odbyło się czwartek i piątek. Więc naprawdę z roku na rok widać, że też kibice edukują się i w wielu przypadkach to zainteresowanie takie sportowe też odczuć można na trybunach. To za chwilę te równie ważne zawody. Jakub Patelka, dyrektor Kawaliady Tour, był naszym gościem. Panie dyrektorze, no proszę czynić honory, bo to już za chwilę ten moment kulminacyjny Kawaliady. No biegnę kibicować, niech wygra najlepszy. Dzięki za spotkanie. Dziękuję. Parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let her go. Cause her boyfriend is the rock and roll. Save her every moment till she has to go. Cause her boyfriend is the rock.

sultans. We are the sultans of swing. Jeśli chodzi o przyszłość jeździectwa, to jest ona zabezpieczona. Z uczestnikami porannych zawodów Kawaliada Future spotkał się Dariusz Urbanowicz. Powiedz o tych zawodach, o tym konkursie. No, był bardzo fajny. A powiedz coś o swoim koniu. Jest najlepszy na świecie i ma dobre serce. Wysoko skacze, szybko jeździ? Tak, bardzo wysoko skacze. Naprawdę. On skacze prawie metr. Tak, drugie miejsce, jak się nazywasz? Pierwsze, Aleksandra Lewicka. A, bo wy w duecie. Tak. No to wspaniale. Na czym polegał ten wyścig? No, na zwycięstwie. No trzeba było przejechać kilka przeszkód, tak? A potem? No tak. A potem rzucić batę. Do pana Olka. No właśnie, i trzeba było jeszcze samochodem jeździć, niełatwe. Tak, tak. Długo już jeździcie konno? Bardzo długo, ja jeżdżę 6 lat. A ile masz? Ja mam 9. Ja jeżdżę 4 lata. Jak wam idzie? Dobrze. Co wam się najbardziej podoba w jeździectwie? W jeździe mi się najbardziej podoba adrenalina, współpraca z koniem i wszystko. Jak tatuś jeździ, jak mamusia jeździ. Właśnie. Rodzice, tak, was wciągnęli? Tak, to dzięki rodzicom, tutaj jestem. Powiedz też o konika, jak się nazywają? Mój kucyk to Bubba Zagorka i jest najlepszym kucykiem na świecie. A mój to Widok Pride and Joy i ma dobre serce. Jak słyszeliśmy, entuzjazm jest. Trzymamy kciuki za młodych zawodników. A jak Państwo słyszeli, praca reportera radiowego nie jest łatwa. Z Narybkiem rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Wyścig oczywiście polegał na zwycięstwie. Państwo słuchają spotkań trzeciego stopnia. 27 minut pozostało do godziny 16. Przyjaźni, tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami, szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest, był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Był czas.

Jaki jest, każdy widzi. Tak głosi XVII-wieczna definicja autorstwa Benedykta Chmielowskiego z pierwszej polskiej encyklopedii. My na potrzeby radiowe nieco zmieniliśmy to powiedzenie, które przyjęło się i używane jest do dziś. Zatem koń, jaki jest, każdy słyszy. Posłuchajmy zatem o końskich charakterach. O indywidualnym podejściu do wierzchowców opowiadają czołowi polscy jeźdźcy Adam Grzegorzewski i Dawid Kubiak. Oj, często to widać już na pierwszych jakichś tam kontaktach z koniem, jaki on ma temperament, ale też bardzo duże znaczenie ma, jak tego konia od najmłodszych lat się prowadzi. Bo naprawdę najbardziej niespokojnego, nerwowego konia przy mądrym planie, żeby go rozwijać, spokojnie prowadzić, naprawdę można ten temperament okiełznać w taki spokojny sposób i wydobyć z tego konia co najlepsze. Ty masz jakieś takie konie, które no, sprawiają kłopoty? Oj, to jest specjalista od takich koni w tym kraju. Dobrze pan trafił z tym pytaniem. Mam parę takich koni. Ja też bardzo lubię takie konie, które mają trochę więcej charakteru i chęci do walki. W sensie takie konie po prostu... lubię na takich koniach jeździć, więc często... szukam, czy no też dużo osób się zgłasza z końmi trudniejszymi w tym typie, no bo po prostu dobrze mi się z takimi końmi współpracuje. Ma na to pomysł. Ale to jest tak, że do każdego konia trzeba innego podejścia? Może nie do każdego innego, ale do każdego konia trzeba podejść indywidualnie. No myślę, że tego nie da się tak jakby uogólnić. Czyli nie ma podręcznika, wchodzisz, robisz, wychodzisz, tak? Podstawy często są te same, ale są też tak nietypowe konie, jak na przykład Adama Staccata, że tu żadna książka nie opisze tego, jak tego konia prowadzić i on robi to bardzo niestandardowo i to działa i ten koń się świetnie z tym czuje, uważam. I na czym polega ten fenomen? To jest kwestia po prostu, jak takiego konia rozprężyć, jak go przygotować do konkursu, co zrobić, żeby taki koń był szczęśliwy, no bo są konie, które też na przykład nie do końca akceptują to, że nad takim koniem na przykład, nie wiem, mamy 100% kontroli, czy chcemy, żeby on chodził w taki sposób. Są czasami takie konie, do których musimy się trochę dostosować i dać im robić to, co chcą i one wtedy dla nas oddają serce i skaczą, a jeżeli byśmy chcieli je zdominować, no to one po prostu się buntują i nie chcą z nami współpracować. A są takie konie, które są kompletnym przeciwieństwem. Są konie, które trzeba od początku mieć nad nimi pełną kontrolę, trzeba zrobić dominować z nimi. Tak, one muszą czuć, że tak jakby to zawodnik jest tak jakby takim przewodnikiem tego konia, a są takie konie, którymi trzeba się trochę półśrodkiem dogadać, na zasadzie, że ten koń musi się czuć, tak jakby robił to, co chce, ale my ale musimy jakoś tam nad tym kontrolę mieć. Dariusz Urbanowicz rozmawiał z czołowymi polskimi jeźdźcami o indywidualnym podejściu do wierzchowców z Adamem Grzegorzewskim i Dawidem Kubiakiem. Teraz już na arenie rozgrywane są ostatnie zawody kawaliady, czyli Grand Prix. Wysokie przeszkody, tak jak słyszeliśmy od pana dyrektora kawaliada Tour, 150 cm. Konie i jeźdźcy radzą sobie świetnie. Publiczność niezmiennie także bardzo dobrze się spisuje. Kawaliada, torwar i spotkania trzeciego stopnia. I don't need to sell my soul.